diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 23 sierpnia, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Polskie siatkarki pokonały Wietnamki w pierwszym meczu Mistrzostw Świata. Awaria w hucie łaziska, z pieca wylał się płynny metal. Facebook ocenzurował fotografię najnowszego dzieła uznanego włoskiego rzeźbiarza, a powodem była nagość. Zaczynamy od bardzo dobrej wiadomości sportowej. Nasze siatkarki od wygranej 3-1 z Wietnamem rozpoczęły Mistrzostwa Świata w Tajlandii. Jak przebiegało to spotkanie, opowie Krzysztof Łoniewski z naszej redakcji sportowej. To nie był spacerek. Pierwszy set niespodziewanie do 23 wygrały Wietnamki. Polki, które były zdecydowanymi faworytkami, zdominowały dwie kolejne partie, wygrywając bardzo wysoko do 10 i 12. I gdy wydawało się, że w czwartej dopełnią formalności, znów były umowne ciężary, ale jednak to podopieczne WH Stefano Lavariniego zwyciężyły do 22 i w całym meczu 3-1 w setach. W drugim meczu naszej grupy Niemki gładko 3-0 pokonały Kenijki i to właśnie z ekipą z Afryki gramy kolejny mecz w turnieju zaplanowany na poniedziałek. Przypomnijmy, nasza grupa rozgrywa swoje spotkania na wyspie Phuket, znanej m.in. z rajskich plaż, ale i z ciekawej architektury chińsko-portugalskiej w starych częściach miasta. I tyle, Krzysztof Łoniewski. Dziękujemy bardzo. Sport w Trójce po 19. Na terenie huty Łaziska w Łaziskach Górnych doszło do awarii pieca. Z urządzenia wylał się płynny metal. Na miejscu interweniowali strażacy. Jak mówi kapitan Piotr Olesz z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mikołowie, przed wyjazdem strażaków z hali ewakuowało się 17 pracowników. Nasze działania polegały na chłodzeniu zagrożonego transformatora wypełnionego olejem, który znajdował się powyżej rozlanego metalu. W działaniach uczestniczyło 32 strażaków przy użyciu 12 pojazdów z Mikołowa, Tychów i Katowic. Na zdarzeniu nikt nie został poszkodowany. W przyszłym tygodniu mamy poznać pierwsze projekty gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Szef biura ukraińskiego prezydenta Andrii Jermak przekazał, że mają zawierać wzmocnienie ukraińskiej armii. Dodał, że Ukraina potrzebuje przede wszystkim jasnego planu działania, czyli odpowiednika artykułu 5 w NATO na wypadek rosyjskiej agresji. Posiadanie Donbasu daje Rosji narzędzie do wywierania nacisku na Ukrainę, by zrezygnowała z roszczeń terytorialnych, ambicji NATO i przyjęła neutralność. To element szerszej strategii osłabienia ukraińskiej państwowości i międzynarodowej pozycji Kijowa. Tak mówił w audycji międzynarodowej w Trójce Mykoła Kniarzycki, deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy. Dodał, że celem Putina jest odbudowanie potęgi i siły Rosji, a Donbas ma być tylko narzędziem do spełnienia tego planu. Путін не хоче Донбасу. Путін хоче цілої України. Росія, очевидно, хоче контролювати цілу Україну, одновіть Зв'язок Радянський, і тоді атаковувати Європу, для того, щоб контролювати пів Європи, так як то було в часах Зв'язку Радянського. То є їх ціль. А Донбас – то є тільки тактичні розмови в ціну тих негоціацій. Stanowisko Rosji wobec gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy jest konsekwentne. Moskwa stanowczo sprzeciwia się wszelkim gwarancjom, które nie uwzględniają jej udziału lub są sprzeczne z jej interesami strategicznymi. Facebook ocenzurował fotografię najnowszego dzieła uznanego włoskiego rzeźbiarza Iago, a potem zawiesił konto artysty. Rzeźba przedstawia nagą kobietę. Rzeźba z białego marmuru nosi tytuł Dawid. Nawiązuje do słynnego posągu dłuta Michała Anioła znajdującego się we Florencji. Iago na piedestale postawił realistyczną rzeźbę całkowicie nagiej, pięknej kobiety z procą. Zamieszczając zdjęcia na swoim koncie na Facebooku, chciał zaprosić na rozpoczynającą się 3 września w Taorminie na Sycylii wystawę swoich najnowszych prac, w tym Dawida. Ale Facebook zaproszenia nie opublikował. Zdecydował o tym algorytm Meta. Ze względu na zbyt realistyczne przedstawienie intymnych szczegółów anatomicznych uznał, że to pornografia. Odwołania artysty nie przyniosły żadnego rezultatu. W wywiadzie dla agencji prasowej ANSA Iago poinformował, że taka sytuacja zdarza mu się już po raz 10. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Wisła na wysokości warszawskich bulwarów osiągnęła 10 cm. To historyczny rekord. Niski stan wody dotyczy wielu rzek i jezior. Najgorzej jest na Mazowszu, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, Warmii, Mazurach, Podlasiu i na Górnym Śląsku. W większości kraju zagrożenie pożarami lasów jest średnie lub małe, a w części województwa wielkopolskiego utrzymuje się na wysokim poziomie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

that we once knew nothing more. You are my way of life, the only way I know. I'll never let you go, because I love you so. You are my way of life, the only way I know. Make me your way of life. Don't ever go. Don't ever go. Don't ever go. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska, Bartek Kaciński, Tygodnik Muzyczny, w którego drugą godzinę wkraczamy wraz z formacją The Inoclide Singers i z utworem My Way of Life. Utwór dobrze znany z repertuaru Franka Sinatry, dla niego zresztą napisany w roku 1968. I ta wersja również pochodziła z tego samego roku, no tylko że z zupełnie innej płyty zespołu Inoclide Singers, którego nazwa prawdopodobnie w większości z Państwa nic nie mówi, bo tego zespołu prawie nikt już nie pamięta. To był zespół studyjny, który właściwie był rodzajem narzędzia dla pracującego w studiu nagraniowym fachowca. Nazywał się ten fachowiec Enoch Light, Enoch Henry Light dokładnie. Był wszechstronnie wykształconym, zresztą klasycznym skrzypkiem, który się przekwalifikował na inżyniera dźwięku i w latach 50. i 60. był no, jedną z tych osób, które do przodu posuwały różne zagadnienia związane z realizacją dźwięku, z pracą w studiu nagraniowym, z nagraniami realizowanymi w kwadrofonii. No i zasłynął też z udoskonalenia takiego wszechobecnego, znanego efektu typu ping-pong, efektu opóźnienia, właściwie takiego echa odbijającego się raz w jednym, raz w drugim kanale, pokazującego możliwości stereofonii. To był koniec lat 60., przypomnę. Więc myślę, że też moment taki przełomowy, dużej ekscytacji związanej z różnymi, z wkraczaniem różnych technik nagraniowych. Założył i kierował wytwórnią Project 3, która właśnie ten album formacji Inoclide Singers wydała w roku 68 i która służyła no właśnie jako taki trochę mechanizm prezentacyjny. Jest w tym wszystkim coś niezwykle profetycznego, bo po 32 latach ten sam utwór wzięli na warsztat i wykorzystali dwaj muzycy, którzy porzucili instrumenty na rzecz sprzętu studyjnego. Ci muzycy to Robbie Chatter i Tony Di Blasi, dwaj muzycy z Melbourne, działający jako The Avalanches. Zaczynali jako właśnie zespół punkowy, później przekwalifikowali się z końcem lat 90. Zafascynowała ich scena klubowa, co było naturalne wówczas. Zafascynowały ich jeszcze nowsze techniki nagraniowe, co było również naturalne. Wśród nich sampling i możliwości, jakie sampling dawał właśnie już pod koniec lat 90. na przełomie wieków. I w formacji The Avalanches zaczęli wykorzystywać sample w sposób masowy, już nie pojedyncze, nie dziesiątki sampli, tylko setki sampli, czasami spotykających się w jednym utworze, w niezwykłym zagęszczeniu. I te utwory to jest część takiego zjawiska, szerokiego zjawiska w muzyce, tak zwanej plondrofonii, czyli muzyka powstała z innej muzyki, najkrócej rzecz ujmując. Muzyka tworzona na bazie innych nagrań, które są odpowiednio przetwarzane, szatkowane, układane kolażowo w zupełnie nową jakość, nową całość. I opowiadam o tym wszystkim dlatego, że utwór, którego za chwilę posłuchamy, Frontier Psychiatrist, pierwszy singiel grupy The Avalanches,

Formacja The Avalanches, Frontier Psychiatrist. Ćwierć wieku temu to się ukazało na singlu. Ćwierć wieku temu i dwa dni, drobna poprawka, 21 sierpnia był przedwczoraj, a nie wczoraj, więc troszkę przeniosłem się w czasie z tej ekscytacji chyba prezentacją utworu Australijczyków. To był utwór, który ostatecznie ukazał się na płycie Since I Left You. Tylko przypomnę, wydanej najpierw przez wytwórnię Modular Records w Australii, a później przez XL Recordings już w Wielkiej Brytanii. Później ta płyta wyszła na cały świat, również w Polsce miała dystrybucję. To tyle, jeśli chodzi o rocznicę w tym wydaniu tygodnika. Dość skromnie, ale jak wspominałem na początku, nowych nagrań jest bardzo dużo. Teraz cofniemy się o 3 tygodnie. To będzie, za chwilę zabrzmi krakowska formacja Omasta z trzecim swoim singlem, Ankle Breaker. To jest cały czas, to są niekończące się zapowiedzi płyty, nad którą ten krakowski zespół pracuje. Cofniemy się dlatego, że 2 sierpnia, tutaj już sprawdziłem 2 razy tę datę. 2 sierpnia w trakcie OFF Festiwalu zespół Omasta zagrał aż 2 koncerty, nie 1 koncert. Najpierw repertuar z również albumu, którego rocznicę niedawno świętowaliśmy okrągłą wydania, czyli płyty Matt Villainy, MF Duma i Madliba, a następnie grali tego samego dnia wieczorem w namiocie jazzowym taki kameralny koncert. Na tym pierwszym nie mogłem być. Widział go chyba Jacek Hawryluk, który w zeszłym tygodniu w zastępstwie prowadził tygodnik muzyczny i wiem, że prezentował to nagranie, ale wiem też, że nie było go na tym 2. koncercie. I zgodnie z zasadą, że zawsze najlepsze koncerty to są na festiwalach, to są te, na których nas nie ma i o których słyszymy od innych, mogę teraz powiedzieć, że najlepszy koncert OFF Festiwalu to był ten wieczorny występ zespołu Omasta. Ankle Breaker, a później pojedziemy do Afryki posłuchać nowego singla Atakak. Thank you. tygodniku muzycznym najpierw Omasta i Ankle Breaker, trzeci singiel tego krakowskiego zespołu, a przed momentem Atakak i Yassi Town. I to jest z kolei pierwszy singiel zapowiadający nowy, drugi album tego artysty, który ukaże się 7 listopada. Będzie zatytułowany Batakari. I z tym się wiąże pewna historia, jednak dość niezwykła, dlatego że Atakak to jest artysta, już sygnalizowałem, Afryka, dokładniej Ghana. I jest to artysta, który wydał swoją jedyną jak dotąd płytę na kasecie w takim, powiedziałbym, raczej amatorskim obiegu. Rzecz nosiła tytuł Oba Sima. Ukazała się w Ghanie w roku 1994. I na początku XXI wieku wpadła w ręce kolekcjonerów już z Europy i ze Stanów Zjednoczonych i również w ręce kuratora, założyciela wytwórni Awesome Tapes from Africa, która to wytwórnia, jak sama nazwa zresztą wskazuje, wyspecjalizowała się w publikowaniu na nowo jakichś zagubionych taśm z fantastyczną muzyką afrykańską, o której świat nie słyszał. I w ten sposób wyszedł ten pierwszy materiał w roku 2015 ostatecznie, nakładem Awesome Tapes from Africa. Okazał się jednym z większych sukcesów wydawniczych tej wytwórni. Zapewnił nagle jakąś zupełnie niespodziewaną sławę artyście. A tak jak występował na międzynarodowych festiwalach, grał, zebrał zespół w Londynie. No, okazało się, że właściwie no, w takim okresie życia już, powiedziałbym, mocno zaawansowanego. Dziś Atakak to 65-latek. Nagle dostał artysta z Gany swoje 5 minut i wykorzystał je, nagrywając drugi album. Stąd właśnie zapowiedź płyty Batakari z tym wykorzystaniem efektu autotune. To przy wszystkich różnicach brzmi trochę tak jak Alan Sparhawk z grupy Low, który zafascynował się nagle autotunem i zaczął przetwarzać swój wokal, ale jeśli mam być szczery, no to oczywiście różnica jest taka, że w Afryce ten sposób korzystania z autotuna jest bardzo powszechny. Racing Mount Pleasant to jest kolejna nowość sprzed tygodnia, którą nadrabiamy w tygodniku muzycznym i kolejny zespół, dość młody, bo to jest druga płyta tego zespołu pochodzącego z Ann Arbor z Michigan w Stanach Zjednoczonych i który jest, żeby to ująć najkrócej, taką amerykańską odpowiedzią na Black Country New Road, czyli dość duży skład, 7-osobowy, w tym składzie mamy smyczki, mamy instrumenty dęte, więc jest to skład gdzieś znacząco wykraczający poza takie standardowe rockowe instrumentarium. I jak Państwo posłuchają w utworze Emily, muzyka też nieco się wymyka takim dotychczasowym, prostym klasyfikacją. Thank you. Emily. Tu doszliśmy tutaj do góry dynamicznie, było coraz głośniej i tak zostanie przez najbliższych kilka minut. To była druga po 3 latach płyta Racing Mount Pleasant, a za moment fragment albumu, na który fani grupy Deftones musieli czekać aż 5 lat. Private Music, taki nosi tytuł ta najnowsza płyta i formacja, o której pisano już różne rzeczy, że są taką nową wersją Tula albo Radiohead dla metalowców i która zwracała się w stronę całego nurtu new metalowego lat 90., ale zrobiła z tego muzykę, mam wrażenie, z nieco wyższej półki. Na płycie Private Music ta formacja brzmi bardzo dobrze. Płyta zbiera świetne recenzje. Ja wybrałem dla Państwa utwór Infinite Source. Yeah. Infinite Source grupy Deftones. Zostajemy w Kalifornii, ale przeniesiemy się w nieco inne rejony muzyczne, trochę może jeszcze nie do końca w sferę folkową, którą sygnalizowałem, a która wróci na koniec tygodnika, tylko taką gdzieś pomiędzy folkiem a rockiem w wersji takiej alternatywnej. Hand Habits to jest projekt niebinarnego artysty z Kalifornii o nazwisku McDuffie. 5 płyt do tej pory w dorobku i muzyka oparta gdzieś na brzmieniach gitary, ale taka dość mocno udziwniona momentami w warstwie aranżacyjnej. Dużo tutaj jest kombinowania, są melodie, są świetne single, nawet były świetne single przed albumem Blue Reminder. Cały album moim zdaniem nieco zawodzi, natomiast wybrałem utwór, którego na singlu nie było, a z tych albumowych wydaje mi się najciekawszy. More Today. Najpierw Hand Habits, a później Ada Lia z Montrealu. Z wydanej 2 tygodnie temu płyty When I Paint My Masterpiece śpiewała o fryzurze Boba Dylana. Bob Dylan's 115th Haircut. Na zakończenie gwiazda folku z amerykańskiego stanu Kentucky Joan Shelley we wspaniałej zapowiedzi nowego albumu piosence Everybody, a my już bardzo dziękujemy za uwagę. Michał Jakubik, Gosia Jakubowska i Bartek Chaciński. Do usłyszenia. I've been waiting for a sound to take me out of my meanness. I've been leaning on a smile to bring me out of the dark. Because once I felt the shine, once I felt divine, was in my eyes. Autopromocja. Mieliśmy szczęście. Mogliśmy słuchać artysty. I już i tyle. I już i tyle. Pozostaniemy mu za to na zawsze wdzięczni. Stanisław Sojka zagrał w naszym studiu 6 lat temu z okazji urodzin Trójki. Na miły Bóg. Posłuchamy go znów. Życie nie tylko po to jest chyba. Zapraszam w niedzielę po 19:00. Mariusz Owczarek. Dzięki piękne. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?